أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bu geçtiğimiz hafta sonu, yani bundan iki gün önce cumartesi ve pazar günleri İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın düzenlediği bir toplantı var. Kur'an-ı Kerim'de Ehli Kitap diye. O toplantıya baştan sona kadar katıldım. Yani dinleyici olarak katıldım. Konuşmacı olarak değil. Şimdi oradaki yapı, yani Kur'an-ı Kerim'e göre Ehli Kitap deniyor ama bende hasıl olan kanaat şu oldu, o konuşmacıların tamamı Kur'an-ı Kerim yerine tefsir alimlerinin bu ayetleri nasıl anladığına bakmışlar. Dolayısıyla zaten herkesin bildiği şeyleri tekrarladılar. Bazı farklı şeyler söyleyenler olduysa da işin özüne yönelik önemli farklılıklar ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bunu bir vesile edinerek bu akşam Ehli Kitap'tan ve onunla ilgili ayetlerden bahsetmenin uygun olacağını düşündüm. İnşallah Mücadele Suresini daha sonra da devam ettiririz. Ehli Kitap dediğimiz, Ehli Kitap derken neyi anlıyorsunuz? Yahudi ve Hristiyanları, yani kendilerine kitap verilenler diye anlıyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de kendine kitap verilen kaç peygamber vardı? Hepsine verilmiş. Çok sayıda peygamber var. Ama bizim mesela işte Allah-u Teala her zaman okuduğumuz bir ayette ne diyordu? Şer'a alekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi emrettiyse, tavsiye ettiyse bu dinden sizin için onu meşru kıldı. O zaman Nuh Aleyhisselam'a da bir kitabın gelmiş olması gerekiyor. Ama bizim gelenekte Nuh Aleyhisselam'a verilen bir kitaptan bahsedilmez. Bir surenin sonunda inne hâdâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa diyor. Bunlar öncekilerin sayfalarında, İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında. Ki Musa Aleyhisselam dediğimiz zaman Tevrat Musa Aleyhisselam'a verilmiştir deniyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'a ne verilmiş? Şimdi, ama bunun, bu sayfanın şeyi yok. Yani delili yok. Halbuki işte Musa'ya verilenle İbrahim'e verilenler aynı kelimeyle ifade edilir. Ondan sonra En'am suresinin ...83 ve devamı ayetlerine bakarsak İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine karşı işte ayın, güneşin, yıldızların tanrı olamayacağını gösterdiği bir hadise anlatıldıktan sonra ve tilke hüccetüne âteynâhe İbrahim, bu bizim hüccetimiz, yani kesin delilimiz, insanların gözünü açan, kendilerini tatmin eden bir belge. Onu İbrahim'e verdik kavmine karşı. Nerfa'u derecatin men neşâ, istediğimizin derecelerini yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim, Rabbin doğru karar verir, her şeyi bilir. Dedikten sonra diyor ki ve vehebna lehu İshâka ve Yakub, İbrahim'e İshâkı ve Yakub'u hediye ettik. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlunu biz biliyoruz. Gerçi yani Kur'an-ı Kerim'de ikisinden bahsediliyor. Medyen'in de üçüncü oğlu olduğunu bazı tefsirciler söylüyor. Ama meşhur olan İshak ve İsmail Aleyhisselam'ın onun oğulları olması lazım. Yakup Aleyhisselam da onun torunu. Ona İshak'ı ve Yakup'u verdik. Kullen hedeyna ve Nuhen hedeyna ve Nuhen hedeyna min kabul. Hepsine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a yolu gösterdik diyor Allah. Daha önce deyince kimden önce oluyor? İbrahim Aleyhisselam'dan önce. Tamam. Ve min zürriyetihi onun soyundan, yani İbrahim'in soyundan Davud'e ve Süleyman'e ve Eyyub'e ve Yusuf'e ve Musa ve Har. Bunların her birisi birer peygamber. Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa ve Harun aleyhisselam. Ve kezalike nezil muhsinin, işte samimi davrananlara böyle mükafat veririz. Demek ki iyi davranmış Allah'a karşı, emirlerini tamam tamına yerine getirmiş, Allah da onun soyundan peygamberden gönderdi. Bunun bizim için de alınabilecek ibret vardır. Biz de samimi davranırsak Allah'ın yolunda, güzel gayret gösterir, iyi şeyler yaparsak Cenab-ı Hak bizim soyumuza da bu güzellikleri nasip eder. Tabii ki peygamber olmaz. Çünkü biz peygamber değiliz ki soyumuzdan gelenler peygamber olsun. Ama ne olur? İyi Müslüman olur, iyi alim olur, iyi insan olur, öyle yürür gider. He? Ve kederlik ediyor. Bu şekilde diyor. Bu prensibi belirtiyor Allah. Ha, o şart değil elbette. Ama mesela Nuh Aleyhisselam'ın soyundan da peygamberler de geldi. Onun için orada Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dediğimiz konuda o işin, o kişinin ayet üzerinde dikkatle durursanız Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olmadığı ortaya çıkar. Şimdi şeyle ilgili, Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve Lut Aleyhisselam'ın karısıyla ilgili ayet-i kerime. İmrâte Nuhin ve İmrâte Lut. Bak burada Lut kelimesi var. Lut'un üzerine bas. Tahrim suresinin son ayet. Şimdi orada kaçın sure tahrim? Tahrim mi? Ha. 66. sure mi? Daraballahu meselen lillezine kafaru imra'ate Nuhin ve imra'ate Lut. Allah kafirlere örnek veriyor. Nuh'un ve Lut'un karısını. Kâneta tahta abdeyni min ibadina. Kullarımızdan iki kulun nikah altındaydılar bunlar. Salihayni, ikisi de salih. Fehanetâhumâ. Bu ikisi de kocalarına karşı hiyanette bulundular, hainlik yaptılar. Ne aklınıza gelir? Hıyanet, hainlik demek görüntüde bir şey yok ama gizden gizliye bir takım işler becermek demek. Hani bu adamın böyle yaptığına bakma, ne haindir demez misiniz? Görüntü iyi ama alttan alta işler becermiştir. Tamam mı? Bu Tahrim suresi 10. ayet. Ama felem yugniya anhuma minallahi şey'en, bu iki kadının peygamber eşi olmaları Allah'a karşı onlara hiçbir artı değer getirmedi. Rakilet hulen nara ma'ad dahilin, dendi ki diğer giren diğerleriyle beraber siz de cehenneme girin. Hayır. Ben ne dedim? Peki tersinden söylemiş. Bir başka ayet-i kerime daha var. Son ayetin var mı? Ve Meryem ibnete İmran elleti ahsanet farcaha. İmran'ın kızı Meryem namusunu korumuştu. Evet, bu namusunu korudu bak. Ahsanet ferce bu namusunu korudu. Öbürü ne yaptı? Hainlik etti. Biri diğerinin zıttı. Şerafettin, dikkat ediyor musun? Biri hainlik etti, öbürü namusunu korudu. Evet. Devamına bakalım. فَنَفَقْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهِ İşte o sonra Cenab-ı Hak ruhumuzdan ona üfledik. O da İsa Aleyhisselam oldu, onun çocuğu. Ve Allah'ın kelimelerini yani kitabını tasdik etti. Ve kütübihi ve kânet minel kâne ve itaatkârlardan oldu. Şimdi bu bir. Buradan devam edin ikincisine. Nuh Aleyhisselam hani şeyler gemiyi o dağlar gibi dalgalar gemiyi sallamaya başladığı zaman insanlar ve hayvanlardan birer çift gemiye bindi. Ama oğlu binmedi değil mi? Görünür değil Nuh Aleyhisselam'ın oğlu o. Çünkü hain olanın yaptığından bir haberiniz olmaz ki. Hainlik yapmış. Diyor ki ya buneyyer kab ma'ana oğlum bizimle beraber gel gemiye bin. Devamı neydi? Ve la tekum ma'al kafirin kafirlerle birlikte olma. Nerede o? Hud suresi kaçınca? 42 ve devamı. Hud suresi 11. sure değil mi? 42 ve devamı. Kale, o da dedi ki se'avi ila cebelin ya'simuni minel ma. Ben dağa sığınırım, beni bu sudan kurtaracak. Kale la asime liyevme min emrillahi illa men rahim. Bugün Allah'ın emrinden kurtulacak hiç kimse yok. Allah ikramda bulunmuş, başka ikramda bulunduklar da zaten gemiye biniyor. Ve hale beynehumel mevcu fekâne minel muğredin. Araya bir dalga girdi ve çocuk da boğuldu. Ve kîle ya ardu bla'i mâ'eke ve ya semâ'u ukli'i ve gîdal mâ'u ve gudiyel emru ve istevete alel cûdiyi ve kîle bu'den lil kavmil zâlim. İşte Cenab-ı Hak yere dedi ki suyunu yut, göğe suyunu tut dedi. Su taştı, iş bitti. Gemi şeye Cudi'ye oturdu ve zalimler defolsun gitsin dendi. Yani geberdi gitti yani bugün bizim tabirimiz. Ve nâdâ Nuhun Rabbahu. Nuh Rabbine yalvardı. Ve kâle Rabbi. Ya Rabbi dedi. İnnebni min ehli. فَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْ تَعْتَمُ الْحَاكِمِ Ya Rabbi benim oğlum benim ailemden. Senin verdiğin söz haktır. Şeyde ayette ne demişti? Sen ve ailen şeye binin değil mi? Ayet, gemiye binin. اَنْتَ وَاَحْلَكَ Hah, hangi ayet o? 41. ayet. 39. ayet. Ha. Şimdi evet 40. ayet mi? Ha. Allah-u Teala diyor ki bak bu gemiye yükle diyor. Her çiftten iki tane yükle. Yani erkekli dışılı, dişili ve aileni de yükle. Aileni. Şimdi aileni yükle diye söz aldı ya mesela karısı ailesi. Karısı kafir ama karısını alıyor şeye. Aileni diyor. Müslüman olması şart değil ailesini. Aileni yüklediyor. Parasını alıyor. İşte bu da diyor ki ya Rabbi sen vaat ettin. Aileni yükledin. E bu da benim ailemden. E senin sözün de haktır. Yani senin sözünden caymazsın. Ama sen en doğru kararla verirsin diyor. Ben sana da karşı çıkmıyorum. Ya Rabbi sen vaat ettin. Allah-u Teala dedi ki ya Nuh, kale ya Nuh, Nuh dedi, innehu leyse min ehli, o senin ailenden değil. Şimdi hep derler ki işte o Müslüman olmadığı için. Şey de Müslüman değil, karısı da Müslüman değil. He? Tabii, ailesi. Şimdi ehlek edindiği zaman en azından bilmediğini bilmemiz bildiği de manasını gelir. Çünkü aile. O şey de Lut Aleyhisselam'la ilgili. Nuh Aleyhisselam'la ilgili değil. Bak burada aileni bildir diyor. Aileni bildir diyor. Hı? Oşkul min kulli zevceyn isneyin. Bu istisnai şey olur, munkatı olur büyük bir ihtimalle. Çünkü ailenden, şimdi bu, o senin ailenden değil ifadesi var. Eğer aileden istisna ederseniz, o aileden ama ayırdık demek olur. Halbuki Allah ailenden değil diyor. Ailenden değil diyorsa, o zaman bu istisna aileden değildir. O senin ailenden değil diyor. Ve orada da durmuyor. İnnehu amelun gayru salih. O uygunsuz bir işten diyor. Uygunsuz bir şeyin mamurudur. Ne anlarsınız buradan? Kalktırmış tabii. Ve hainlik yapmış. Yani işte aldatma kelimesini hainlik yerine kullanıyor. Hain, beni aldattın demez miyiz? Aldatan kişiye hain denir. O zaman bunlar kocalarına hainlik yaptılar diyor. Öyleyse bu çocuk ne olur? Gayrimeşru bir çocuk olur. Ama bunun Nuh Aleyhisselam'la bir ilgisi yok ki, haberi yok. Fela teselni ma leyse leke bihi ilm. Hakkında bilgin olmadığı bir şeyi sen bana sorma. Sen bu işi bilmiyorsun. Sen ailenden olmadığını bilmiyorsun diyor. Bilse demez değil mi? Zaten benim oğlum der mi orada bilse? İnni e'iduke en tekune minel cahilin. Sana nasihat ediyorum cahillerden olma. Neyi? Şimdi ihtiyaç olan kısmını okuduk. Peki okuyalım. Hatta izâ câe emruna, emrimiz geldi ve fâretten nur ve tandır kaynamaya başladı ya da o geminin kazanı kaynamaya başladı ki o daha uygun bir mana. Demek ki bu buharlı bir gemi. Kazanı kaynamaya başladı. Kul nahmil fîhe min kulli zevceyn ithneyn. Dedik ki buna her çiftten iki tane yükle. Ve ehleke ve ailen de yükle. İlla men sebek aleyhil kavlu, söz kendisine sebkat etmiş olanlar hariç. Daha önce kendi hakkında ceza verilmiş olanlar hariç. Ondan sonra ve men amene ve inananları yükle. İnananları yükle. Şimdi burada illa bu arkadaşlarımızın dediği gibi aileden istisna, ailenden yükle, cezalandırılacağı yükleme dediğiniz zaman cezalandırılacak olan da ailesinden olur değil mi? Yani ailenden yükle ama cezalandırılacak olan hariç. Bu hariç olan aileden hariç olmuş olur. Halbuki öbür ayette bu senin ailenden değildir diyor. Yoksa derdi ki bu senin ailenden istisna edilendir derdi değil mi? Değildir. وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِلٍ. Zaten çok az kimse inanmıştı Nuh Aleyhisselam'la birlikte. Şimdi biz buraya şeyden gelmiştik. En'am suresinin bu 84. ayetinden. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ne büyük sıkıntılara göğüs geldiğini biz biliyoruz. Demek ki Allah-u Teala o kadar ihsan sahibi ki, siz Allah için sıkıntıya katlandıkça Allah size olan ikramını artırıyor. Hem dünyada hem ahirette. Dolayısıyla en karlı yatırım, en karlı kazanç Allah yolunda yapılan gayret. En karlısı bu. İşte Allah İbrahim Aleyhisselam'a soyundan Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf, Musa, Harun. Ondan sonra bitmedi. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas. Gene bitmedi. İsmail Aleyhisselam. Bizim peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. Bak ne kadar çok ikramda bulunmuş. İbrahim Aleyhisselam çok sıkıntılar içine girmiş ama hep dünya ahirette alacağının yanında bu dünyada da almış. Elyesa, Yunus, Lut. Hep onun soyundan. Ya Lut onun soyundan değil ama amcasının o. Ama yine aynı akraba. Yani o soyundan değil Lut Aleyhisselam. Amcaoğlu. Şimdi her birini kendi çağında yaşayanlara üstün kıldık. Ve min âbâihim ve zürriyâtihim ve ihvânihim. Bunların babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de. Beştebeynâhum, onları seçtik. Ve hedeynâhum ilâ sırâtın müstakîm, ve doğru yola yönlendirdik. Yani sadece peygamber olanlar değil, bu soydan birçok kimse de yine doğru yola yöneldi. Velike hudallah, işte Allah'ın, bu Allah'ın doğru yolu göstermesidir. Yehdi bihi men yeşâ'u min ibâdih, kullarından isteyeni bu yola getirir. Ve lev eşrekû lehabida anhum mâ kânû, ama şirke düşseler yaptıkların hepsi yok olur gider. Şimdi burada asıl konumuzla ilgili olan kısım, şu ayet için okudum ben buraya kadar kısmını. Ulaike ellezine ateynahumul kitab. İşte onlar kendilerine kitap verdiğim kişilerdir. Bunların ilki kim? Nuh Aleyhisselam. Geçti değil mi? Demek ki Allah Nuh Aleyhisselam'a kitap vermiş. Ayet açıkça şöyle göstermiyor. Demek ki Allah İshak, Yakup, efendim Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf hepsine vermiş. Ama biz sadece Musa ve Musa Aleyhisselam'a verdiğini biliyoruz. Yani bizim akaid kitaplarımızda. Sonra İsa Aleyhisselam'a veriyor. Bir Davud Aleyhisselam'ı biliyor. İşte birkaç tane de suhuf rivayeti var. O kadar. Ondan sonra İsmail, Elyesa, Yunus, Lut. Kaç tane oldu? Bak sayalım. İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi zaten. Az önce ayetten okudum. Ondan sonra İshak, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Ettion, Zekeriya, İsa, İlyas, 13, Yahya, 14, İsmail, 15, Elyesa, 16, Yunus, 17, Lut, 18. Bu burada sayılanlar. Bak hepsine kitap verdik diyor Allah. Değil mi? Açıkça söylüyor. Hüküm ve peygamberlikler. Şimdi o zaman ehli kitap dediğimizde kavram bayağı genişliyor. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat geçer. Tevrat'ın içerisinde Zebur var. Onun için Tevrat'ı Musa'ya verdik diye bir tek ayet yoktur Kur'an'da. Ama İncil'in İsa Aleyhisselam'a verildiğine dair ayet var. Musa Aleyhisselam'a kitap verdik diye var. Harun'a da verdik diye var. Zaten burada da geçiyor. O zaman mantığınızı çalıştırırsanız, İsrailoğullarına bu peygamberlere verilmiş olan kitapların her birisinin Tevrat'ta birleşmiş olması gerekir. Mantık. O zaman Kur'an'da Musa'ya Tevrat'ı vermedik denmesinde bir anlamı ortaya çıkar. Verdik demiyor yani Kur'an'da. Tevrat'ı Musa'ya verdik demiyor. Musa'ya kitap verdik diyor. Kitap kelimesi geçiyor. O zaman şimdi şeye gelin. Ali İmran suresinin ilk ayetlerine. O şeyde, bu cumartesi pazar günkü toplantıda tabii biz konuşmacı değildik, sadece dinleyiciydik. Öyle bir şey yapmış, programı sıkıştırmışlar ki dinleyicilerin dinlemeden başka seçenekleri yok. Yani katkıda bulunmak, soru sormak, işte pazar günü çok kısa bir fırsatta oldu. E biz de burada o vesileyle orada söyleyemediklerimizi burada söylemiş olalım. Ehli kitap kimdir diye mesela bir tartışma var. Ehli kitap sadece Yahudi ve Hristiyanlardır deniyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'da ehli kitap denince Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılır şeklinde. Orada aşağı yukarı çoğunluğun paylaştığı görüş oydu. Şimdi şu ayete dikkat edin. Ali İmran 3. ayet. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı. Sana bu kitabı Allah hak olarak indirmiştir. Musaddikan lima beyne yedeyhi, önünde bulunanları tasdik etmek üzere. Tasdik eder olduğu halde. Yani Kur'an onaylıyor. Neyi? Önünde olanları. Önünde olanları. Önünde olanlar hangi kitaplar? Tevrat. Tabii Tevrat, İncil var. Başka yok mu? Şimdi öbür kitapların hepsi şeyden önce değil mi? Kur'an-ı Kerim'den önce değil mi? Ve Allah-u Teala diyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Peygamber göndermeden kimseye azap edecek değildir. وَاِمْ مِنْ اُمَّتِمْ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ. Her toplumun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı olmuştur. Şimdi öyle olunca bakıyorsunuz ki, şimdi aklıma gelmedi o belgeleri getirmek, Sabiler Ginza diye işte kitapları var. Kolasta mı? Başka kitapları var. Ondan sonra Draşa Yahya diye kitapları var. Kendilerini Yahya Aleyhisselam'ın ümmeti kabul ediyorlar Sabiler. Ellerinde de kitapları var. O kitaplardan burada okuduk. Okuduğunuz zaman orada bir ilahi kitap havası var. Hatta Tevrat ve İncil'den daha da güçlü ifadeler var. Mesela onlarda da en büyük suç şirk. Geçiyorsunuz şeye, Mecusilere, Zerdüştlere. Evet. Şimdi ben bir Kanada'da Zerdüştlerin bir sitesi var. Belgesi de içeridedir. Önceden hazırlık yapmak lazımdı. Bu akşam şimdi bu dersten önce başka bir konu anlatmak üzere hazırlanmıştık. O hazırlığı tamamlayamadık. Misafir geldi. Onunla ilgilenmek zorunda. Ondan dolayı bu konuya böyle bilen bire girdik. Yoksa onlar da, o belgeleri de buraya koyardım. Hepiniz de görürdünüz. Kanada'da Zerdüştlerin bir sitesi var. Çok iyi bir site. Bir araştırma merkezleri var. Dergiler yayınlıyorlar. Ben onlara bir mektup yazdım. Dedim ki, sizin din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki görev ve yetkileri nelerdir? Başka bir şey daha yazmıştım, şu anda o aklımda değil. Bir cevap geldi, biz müşrik miyiz? Din adam Allah'la bizim aramıza nasıl girer? Tamam mı? Cevap öyle. Efendim? Ay yok, onlar da şirk üzere. Mesela öyle diyor ama ateşe kutsallık veriyor. Bu başka. Ama ben bu anlayışı yansıtmak istiyorum. Şimdi onların da ilahi kitap dedikleri gatalar var. Gatalardan da okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki bir ilahi kitap havası var. İşte Fatiha suresindeki ayetlere benzer ifadelere rastlıyorsunuz. Gerçi ben çok okumadım, böyle çok az. Zaten fazlaca bir Farsça bilginiz yok. Böyle İngilizcemizde öyle bu işte bunları anlayacak kadar değil. Şimdi O zaman şimdi onların da elinde bir kitapları var, öbürünün de elinde bir kitapları var. Gelelim şeye, Budistlere, Budistlerin de elinde kitapları var. Brahmanistlere, onların da elinde kitapları var. Hatta orada birisi bir tebliğ sundu. Budistlerin kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği ve ona inanmaları gerektiğine dair ifadeler bulmuşlar. Bunu bir peygamberden başkası haber vermez. Buda'yı anlatan bazı, ben bir yerde okumuştum. Buda. Budistler işte Buda. Mesela bize Muhammedi diyorlar batıda. Orada da Buda'nın yoluna gidene Budist. Buda zamanında şirkle mücadele etmiş olan bir kişi. Ve onlar da zeytin ağacı Buda'nın şey yaptığı, aydınlandığı şeydir. Şey, incir, incir, zeytin değil, İsa. Ben zeytin derken zihnimde incir var. Ağzıma çıkan da kafamdaki aynı değil. İncir ağacının dibinde aydınlandığı, yani orada vahiy aldığı ifade ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den okuyun. Bettin. İncir. Bak. Ve zeytun. Zeytin. Ve Tur-i Sinin. Sina Dağı. Ve Hâdel Beledil Emin. Bu güvenli belde. Şimdi bak. Bu güvenli belde neresi? Mekke. Mekke'de ne oldu peygamberimiz? İlk vahiyini orada aldı değil mi? Peki Tur-i Sinin. Tur-i Sina neresi? Sina Dağı. Musa Aleyhisselam'ın ilk vahiy aldığı dağ. Peki zeytun ne? Zeytin Dağı, İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı şeyde, Kudüs'te. Filistin'de şeyin bugün o mabedin eteklerine yapıldığı dağ. Ben öyle biliyorum inşallah, yani öyle değil mi? Sen yani, neyse yani, ama bu o dağda. Peki şimdi bu üç tanesi böyle olacak da incir, normal incir mi olacak? Ben akla uyuyor mu Hasan? Uyuyor mu? O zaman bu incir de işte Buda'nın vahiy aldığını söylediği şey olur. Çünkü onlar bunu açıkça ifade ediyorlar. Ve bu şahsın şirkle çok mücadele ettiği yazılı. Ama sonra ben kendini putlaştırmışlar. İsa Aleyhisselam da şirkle o kadar mücadele etti, bugün putlaştırdılar. İsa Aleyhisselam'ın bir suçu yok. Şimdi o zaman mesela bunlar bize ne kazandırır? Bunlar bize çok şey kazandırır. Budistlere bakın. Siz mesela onları daha iyi tanırsınız değil mi? Lakin Bey, siz o muhitlerde. Zina asla yapmaz. Tibet demez. Gittiniz mi? Tibet'e gideniniz oldu mu? Ama duymuşsunuzdur herhalde. Bunlar zina yapmazlar. İçki içmezler. Kumar oynamazlar. Hırsızlık asla. Yalan asla. Ondan sonra hiçbir canlıyı incitmezler. Bundan dolayı et yemezler. Bu ayeti biraz sonra okuyacağım. Bir de hocam şöyle bir şey var. Bilmiyorum, esbabun uzul güvenilir mi güvenilmez mi? Tevrat yazının icadından sonra nazil olmuştur diye geçiyor. Tevrat semadan yeşil levhalar üzerinde yazılı olarak inmiştir. Bu esbabun uzul sayfa 89. Güvenilir güvenilmez bilemem değil onlar. Peki. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın yazılı olduğu ifade edildiği için bize o yetiyor. Şimdi o zaman önündeki kitapları tasdik eden Kur'an-ı Kerim dediğiniz zaman siz gidersiniz Çin'de faaliyet yaparken dersiniz ki efendiler bak işte bu sizin kitaplarınız, bu da bizim kitabımız. Ortak noktaları bakın şunlar şunlardır. Böyle dediğiniz zaman onlar size daha yakınlık hissederler. Ve oradan yani bir tarafa yani girecek bir kapı lazım değil mi? Bir yerden içeri girer. O kapıyı kullanırsın. Gidersin Hindistan'da o kapıyı kullanırsın. Gidersin efendim Zerdüştlere onun kapısını kullanırsın falan, böyle bir ortak noktaları tespit eder ve onları çağırırsın. Şimdi size daha önce anlatmıştım, tekrar edeyim. Çünkü yeni gelenler var aramıza. Dinlemiş olanlar da sabırlı olsunlar. Ne yapalım artık? Bazı şeyleri sık sık tekrarlamak gerekiyor. Nitekim soframızda her gün ekmek tekrar tekrar gelir ama hiç bıkılmaz. Bazı şeyler öyle gerekiyor. O Avrupa'dan bir şeyde, Almanya'dan Hristiyan müteassıslarının geldiği, Hristiyanlık dini üzerine müteassısların geleceğini bir seyahat ajantası işte. Burada İslam dini üzerine bir seminer istediklerini bana söylediler. Hocam siz konuşur musun dedi. Konuşur musunuz dediler. Ben de tamam dedim. Şehzade başında bir otelin salonunda toplaştık. Bir saat kadar onlara konuştum. İslam dinini anlattım. İslam dinini anlatırken de hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit tabirinden, ben onların çıkmazlarını esas alarak İslam'ı anlattım. Hristiyanların çıkmazlarını esas alarak anlattım. Şirki anlattım, işte en büyük günah şirktir diye anlattım. Onlar adeta koro halinde dediler ki İncil şirki reddeder. Ki doğru gerçekten. İncil de şirki en büyük günah sayılır. Ama bir tarafta da şirk olmuş. Neyse. Bizdeki peygamberlik inancını anlattım. Tabi anlatırken onlara da göndermeler de yapıyorum ama isim vermeden. Dediler ki İsa aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Evet, kendi ifadelerim. Sonra tabi unuttum, aradan çok zaman geçti. Çok da güzel sorular sordular, cevaplarını verdim. Bir de İkra suresini okumamı istediler, okudum, mealini verdim. Esas ilginç oranı şu, sohbet bittikten sonra benim etrafımda böyle bir halka oluşturdular. Yaş ortalaması 65 civarında, yani hep de yaşlı yaşlı insanlar. Hani yaş ağaç eğilmez diye bir şey vardır ya. İçlerinden bir tanesi dedi ki, hemen hemen en yaşlılarından sayılabilirdi. Dedi ki ben çok iyi anladım sizin anlattığınızı dedi. Demek ki İncil'e sonradan eklenen kısımları çıkarırsak sizinle bizim aramızda hiçbir fark kalmayacak. İşte onlara bu sözü söyletebilmek lazım. Bakın bir saat ya, gayet basit. Ama siz biliyorsunuz ki biz konuşurken kendi sözlerimizi konuşmayız. Sadece Allah'ın kelamını konuşuyoruz. Çünkü Allah'ın kelamı Allah'ın kulu. Şimdi siz bahçeyi sularken normal bir su kullanırsanız bahçe yeşerir. Ama içerisine deterjan katarsanız o da su. Nedense bizim birçok arkadaşımız içerisine kendi o suya güvenmez, deterjanını katar. İlla daha temiz olsun diye. Kardeşim o. Ya Allah'ın kelamıyla Allah'ın kulunu baş başa bırak, gerisine sen karışma. Senin vazifen bu. Adam kabul eder etmez, o seni hiç ilgilendirmez. Şimdi tekrar ayeti okuyorum. Bak ne diyor Allah? Nezzele aleykel kitabe bil hakkı. Allah sana kitabı gerçek olarak indirdi. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Önünde olanı tasdik edici olarak. Sonra ne diyor? Ve enzelet tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Bak önündeki Tevrat ve İncil'i tasdik edici demiyor. Bir de daha ilginci, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Kur'an'ın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik ettiği diye bir ifade geçmiyor. Ama bizim gelenekte böyle anlatıyor. Hiçbir ayet, meallerde de öyle yazarlar. Parantez içerisinde ya da başka şekilde. Ama ayet metninde hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'in Tevrat ve İncil'i tasdik ettiğine dair bir ifade yok. min kablu huden linnas, bundan önce insanlara yol gösterici olarak. Ve enzeler furkan, ve furkanı indirmiştir. Şimdi burada üç tane enzele kelimesi kullanılıyor. Bir, Allah Kur'an-ı Kerim indirdi. İki, Tevrat ve İncil'i indirdi. Üç, Furkan'ı indirdi. Tamam, Tevrat, İncil'i bildik. Kur'an'da biliyoruz. Furkan ne? Sıfat için indirdi denir mi? Şimdi mesela sen sakallı bir kişisin. Şerafettin geldi. Sakallı da geldi. Denir mi? Şimdi enzele kelimesi tekrarlanıyor. İşte şu, o ilişkiler ağı. Sen buradan şunu anla. Senin İmam Hatip okulunu bitirdin. Şimdi İmam Hatip okulunda öğrendiğine göre kaç tane büyük kitap var? 4 tane. Burada kaç tane çıktı? Orada sadece bir sayfadaki ayetlerden 18 tane çıkardık. Diğerlerinde bu gözle hiç bakmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Şimdi şeylerde hani kolaycılığa kaçtığınız zaman bunlar böyle oluyor. Ama dikkatle ayetler üzerinde düşünürseniz, bak Kur'an'ı indirdi. Tevrat'ı, İncil'i indirdi. Ve Furkan'ı indirdi. O zaman Furkan ne oluyor? Hayır. Hakla batılı birbirinden ayrı, her kitapta dersiniz. Olur. O zaman Furkan, Kur'an-ı Kerim'de sıfatıdır. Tevrat ve İncil'de sıfatıdır ama ayrıca enzele dediğine göre ve bildiğimiz her toplumun geçmişine bir peygamber geldiğine göre indirilmiş. Şimdi mesela Mekkeli müşriklere ehli kitap denmez. Çünkü ellerinde bir metin yok. Bu Allah'ın kitabıdır diye dedikleri bir metin yok. Halbuki onlar kendilerinin İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiklerini söylerler ki doğru. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın çocukları bunlar. İbrahim Aleyhisselam'a da Allah'ın kitap verdiğine dair ayet okuduk az önce. Ama o kitap Mekkelilerinden de olmadığı için onlara ehli kitap demiyor. Ellerinde bir metin yok yani. Tamam mı? O zaman elinde Allah'a ait olduğunu iddia ettikleri bir metin olan insanlara ehli kitap diyor. Peki diyeceğiz de bu insanlar müşrik değil mi? Mesela bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar mümin mi? Bunu nereden? Ali İmran'ın 64. ayetini lütfen açın. Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap. Teala bila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Ve şunu da söyleyeyim yani. Bugünkü Budistler müşrik değil mi? Buda'ya tapıyorlar değil mi? Bugünkü Brahmanistler müşrik değil mi? Ellerinden ne olursa olsun. Bugünkü Mecusiler de müşrik. Bugünkü Sabiler de müşrik. Çünkü onların her birisi de araya aracı koyuyor. Mesela ama sahabilerde aracı koymak en büyük günah şey yapılır, gene yaparlar. Bizde de öyle der. İyyâken avluya, iyyâken estâin der adam namazda. Gene yetiş ya falan der. Şimdi Allah-u Teala diyor ki de ki ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Allah'tan başkasına kul olmayana böyle denir mi? Demek ki oluyorlar ki böyle bir çağrı yapılıyor. Ve la nüşrike bihi şeyen, ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Ne anlarsınız buradan? Demek ki ortak koşuyorlar ki çağrılıyor. Ve la yettehide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Birimiz diğerini Allah'la aramıza koyarak Rab edinmesin. Bu bir şirk tanımı değil mi? Ondan sonra fein tevellev, sizin bu çağrınızdan yüz çevirirlerse fekulu şehdu bi enna muslimun. Deyin ki siz şahit olun, biz Müslüman kimseler. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Araya aracı falan koymak. Şimdi buradaki ayet onların müşrik olduğunu açıkça söylemiyor. Bir de 9. surenin 31. ayetini açın. Tevbe 31. Ondan sonra diyor ki ittahadu, yani yukarıda hep şeylerden bahsediyor, yani ehli kitaptan bahsediyor. Yahudi mesela 30. ayette Yahudiler İzeyr Allah'ın oğludur dedi. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dedi. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Daha önceki müşriklerle, daha önce kafir olanlarla ağız benzerliği yapıyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da çevriliyorlar dedikten sonra da ittakazı bunlar yani bu Yahudi ve Hristiyanlar edindiler. Ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Alimlerini ve din büyüklerini Allah'la kendi aralarında tanrılar edindi, Rabler edindiler. Vel Mesih ibn Meryem, Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahiden. Halbuki kendilerine verilen emir bir tek ilaha kul olmaydı ki bu ifade Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Bugünkü, şu anda ellerindeki kitaplarda var. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Subhanehu amma yüşrikûn. Allah onların koştukları şirkten uzaktır. Ne anladık şimdi? Ehli kitap müşrik miymiş değil mi? Müşrik. O zaman bir de hep şunu duyarsınız. Efendim, bize en büyük düşman, hatta ayeti okuyalım. Maide suresi, Maide'ydi değil mi? Yusuf Enam mıydı? Maide suresi 82. ayet. 5. sure 82. ayet. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Müminlere düşmanlık bakımından en şiddetli olanın Yahudiler ve müşrikler olduğunu bulacaksın, göreceksin. En şiddetli düşman Yahudiler ve müşrikler. Yahudiler de müşrik ama onu özellikle zikrediyor. Demek ki onların düşmanlığı çok daha fazla. Ve müşrikler dendiği zaman, şimdi az önce bugünkü ehli kitabın müşrik olduğuna dair ayetleri okudum. O zaman bugünkü ehli kitap da bize dost mu olacak? En şiddetli düşman. Peki o zaman soracak birisi, diyecek ki peki ayetin devamını okur musun diyecek. Ben de tabii ki okurum diyeceğim ve başlayacağım okumaya. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Müminlere sevgi bakımından en yakın olanı da bulacaksın diyor. Kimi bulacaksın? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا. Biz Nasrani'yiz diyenleri bulacaksın. Yani Nasrani, Hristiyan diye tercüme ediyorum. Onları bulacaksın. Velike, bunun sebebi şu. اَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ. Çünkü onlardan kendi alimleri, ondan sonra ruhbanen ve işte din adamları vardır. وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ve onlar büyüklenmezler. Şimdi ayeti burada bırakırsak şöyle mana vermemiz lazım. Biz en büyük düşmanlar Yahudiler ve müşrikler, bizi en çok sevenler Hristiyanlar. Tabi böyle mana verirsen Yahudi başka, müşrik başka, Hristiyan başka. Yahudi ile Hristiyan müşrik olmayacak. Değil mi? Burada durduğumuz zaman. Peki bir devam edelim bakalım ki bizi çok sevenlerin vasıfları neydi? Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl. Bunlar bu peygambere indirilmiş olanı işittikleri zaman neyi? Kur'an'ı işittikleri zaman tera a'yunehum, gözlerini görürsün. Tefidu minet dem'i, yaşlar böyle akıyor. Gözlerin aşağı yaş akıyor. Mimma arafun nel hak, gerçeği kavradıkları için. Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlara Kur'an okuduğunuz zaman gözlerinden yaş akıyor mu? Öyleyse bunların içerisinde bir başka grup bu. Yekulûne, şöyle derler. Rabbena âmennâ. Ya Rabbi inandık. Neye? Kur'an-ı Kerim'e. Ektübna ma'aş şahidin, sen bizi şahitlerle birlikte yaz. Yani eşhedü diyenlerden say bizi. O zaman ne oluyor lan? Müslüman oluyor. Bak duydukları zaman Müslüman. Duymadıkları zaman da uzaktan uzağa gene severler. Çünkü onlar mümin. Onların bir hayvana da zararı dokunmaz. Bizim gibi mümin. Herkese iyilikleri dokunur. Ve mâ lenâ lâ nü'minu billâh. Biz niye Allah'a inanmayacakmışız ki? Ve mâ câenâ minel hak. Bize gelen bu gerçeğe. Ve natma'u en yudkhilenâ rabbuna ma'al kavmis sâlihîn. Biz umuyoruz ki Rabbimiz iyilerle birlikte şeye sokacak. Cennetine sokacak. Fe etâbehumullâhu bimâ kâlû. Bunların sözlerine karşılık Allah onları mükafatlandırmıştır. Cennâtin tecrî min tahtiha'l enhâr, içinden cennette ırmaklar akan cennetlerle, halidîne fîhâ, ebediyen orada kalmak üzere. Zâlike cezâul muhsinîn, bu iyilerin karşılığıdır. Peki bizi seven ehli kitap, bugünkü ehli kitap mıymış? Ha, onların içinde böyle insanlar olabilir. Bugün de olur. Ama genel bu değil. Şimdi Bakara suresinde, Bakara'da mıydı Ali İmran'da? Leysu sevâ'a min ehli kitâb ummetun kâimetun yetkûn âyeti illâ yâna elleyh. Ali İmran'da. Yine Ali İmran'da, evet. Ali İmran'da. 113. ayet. Bak diyor ki Leysu sevâ'a. Hani bu grubu anlatan bir başka ayet. Hani her konuda en az iki ayet vardır diye şey yapıyor ya Kur'an-ı Kerim. İşte ikinci ayet. Onların hepsi aynı değildir. Ehli kitap arasından ayakta bir topluluk vardır. Niçin ayakta? Allah'ın ayetlerini gece okumak için. Gece Allah'ın ayetlerini okumak için gece kalkıyor. Ve hum yesudun, onlar secde ederler. Yu'minune billahi ve yevmil ahir, Allah ve ahiret gününe inanırlar. Ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarlar. Böyle bir insanın kimseye bir zararı olmaz ki, tabii ki bizi daha çok sevecekler. Ama öbürlerinin işi gücü fitne fesat. Ve yusari'une fil hayrat, ve hayırlar konusunda birbirleriyle yarışırlar. Ve ulaike minas salihin, daha Kur'an'ı dinlemeden önce bunlar zaten salihlerden. Tamam mı? Zaten salihlerden bunlar. İyilerden yani. O zaman şimdi demek ki bizim bildiğimiz bir genel kural. Efendim Hristiyanlar, yani ayeti bir noktada bıraktın mı gerçekten öyle anlaşılıyor. Yahudiler ve müşrikler bizi hiç sevmez. Hristiyanlar bize daha çok yakın. Öyle miymiş? Yahudi ile bugünkü Hristiyan hiçbir farkı yok bize düşmanlık açısından. Zaten görüyoruz. Ama bunlar mesela o toplantıda bu tam bunun tersi söylendi. Cumartesi günkü toplantı. Başka ne derler Yahudi ve ehli kitabın bizden ehli kitabın ayrıcalıkları diye anlatılırken başka ne anlatırlar? Kestiği yenir derler, değil mi? Açın bakalım Maide 5. ayet. Kestiği yenir miymiş yenmez miymiş görelim. Evet. Bak mesela şimdi Enes Hoca hatırlattı. Beyyine suresinde Allah-u Teala innellezine keferu min ehlil kitabı vel müşrikin, yani şu müşriklerle ehli kitaptan, burada el müşrikin sanki ayrıymış gibi gözüküyor da sadece bunlar inanç olarak değil de adlandırma olarak farklı. Ehli kitap ve müşriklerden kafirler var ya, fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, bunlar cehennem ateşi içinde ebedi kalacaklardır. Ulaike hum şerrul beriyye. Onlar yaratıkların en şerlisidir. Bunlar bizi severler mi? Tabi bizden hiçbir zaman razı olmazlar. Bizi sevemezler. Mümkün değil. Onların dinine girmedikçe. Şimdi Maide 5. ayeti açıyoruz. Şimdi buraya kadar okunan ayetlerden şu sonuç çıkması gerekiyor. Madem Yahudiler ve Hristiyanlar, yani bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar müşriktir, öyleyse diğer müşriklerden bir farkı olmaması gerekir. Farkı sadece şu. Mekkeli müşrik de diyor ki ben İbrahim Aleyhisselam'a inanıyorum diyor. Bak ben hac yapıyorum, umre yapıyorum diyor. Hacılara, umrecilere yardım ediyorum diyor. Bazı ibadetleri var. Evet, Mescid-i Haram'ı onarıyorum diyor. Hacılara su veriyorum. Onları misafir ediyorum falan. Ama onların elinde bir metin yok. Deliklerinin elinde bir metin var. İyi kötü. İyi kötü. Neyse. Ama o metinde işte az önce söylediğim o Hristiyan cemaatin demek ki sonradan ilave edilenler kaldırılırsa tam birleşeceğiz diyebilecekleri bir takım ifadeler var. Hala var. Şimdi bakın. 5. ayet. El-yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün size temiz şeyler helal kılınır. Ve ta'amullezine utul kitabe hillun lekum. Kendilerine kitap verilmiş olanların yiyeceği de size helaldir. Yiyecek derken hayvan kesimi anlar mısınız? Yiyecek işte burada. Ha, domuz ayrıca istisna ediyor, şey yap. Ama burada geçen kelime yiyecek. Hayvan kesme diye bir olay yok. Bu ayete bir başka şekil ve ta'amukum hullun lehum, sizin yiyeceğiniz onlara helaldir. Bu ayete tekrar döneceğiz. Ama şimdi bakalım. Peki müşriklerle ilgili ne var? En'am suresi 120 miydi? 118'de miydi? Hatta 118'den önce şeyi okuyalım En'am. 150 miydi o? 145. Yok yok. 138'i okuyalım. 138'i okuyalım. Şimdi Mekke'li müşrikleri Allah-u Teala anlatıyor burada. Ve kalu, şöyle dediler. Hâzihi en'âmun ve harsun. Şunlar hayvanlar, küçükbaş hayvan yani davar. Şunlar da ekinler. Hicr. Bunlar yasak. Yani dokunulmaz. La yat'amuha illa men neşâ. Bizim istediğimiz kişiler yer diyor. Onların din adamı. Onların da din adamı var kendine. Biz kime caiz görürsek onlar yer. Ha men neşâ bizu'mihim. Allah, Allah'ın istediği oluyor değil mi? Ha ha ha ha ha. Kadınlara yasaklıyorlar. Erkeklere serbest bırakıyor, değil mi? Ama ölürse kadın da yiyebiliyor. Keserlerse değil. وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورَهَا. Bir kısım hayvanlar da var ki binmesi haram kılınmış. Bunlara binmeyeceksiniz. Deve serbest bırakılmış. Yani Allah'a adanmış oluyor. Şimdi وَاَنْعَامٌ, bir kısım davarlar da var ki لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا, üzerine keserken Allah'ın adını anmıyorlar. Mekkelimiş. Şimdi bir kısım hayvanlar var, binmiyorlar. Bir kısım hayvanlar var, istedikleri kişiye yediriyorlar. Bir kısım hayvanlar da var ki Allah'ın adını anmıyorlar keserken. O zaman öbürlerini keserken ne yapıyorlar? Anıyorlar. Allah'ın adını anıyorlar. Mekkelimiş. Niçin anmıyorlar? İftira anarıyor. Allah iftira ederek anmıyorlar. Yani Allah bunu yasaklamış diyerek. Seyircihim bir makanı yaptırın. İftiraların cezasını daha sonra göreceklerdir. Allah cezalandıracak onları. Şimdi bunların Allah'ın adını anarak kestikleri hayvanlar var. Öyle değil mi? Anlaşılmıyor mu açıkçası? Şimdi Allah-u Teala diyor ki 119. ayet. 118'e mi bakalım? Ha? Ve kulu mimma zukiresmullahi aleyhi. Allah'ın adını, adı üzerine anılmış olanlardan yiyin. Kesenler kim? İn kuntum bi ayatihi mu'minin. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız. Devam ediyor. Ve ma lekum la te'kulun. Size ne oluyor ki yemiyor? Ella te'kulu, yemezsiniz. Mimma zikresmullahi aleyh. Üzerine Allah'ın adı anılmış olan bu hayvanlardan yememenizin sebebi ne? Niye yemiyorsunuz? Fakat fassara lekum ma harrama aleykum. Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirdi ya. İlla mabdurirtum ileyh, mecbur kalırsanız başka. Nerede bildiriyor? Açın hemen 145'i. Aynı sureden. Kul ya Muhammed de. La ecidu fîmâ uhiye ileyye. Bana yapılan vahide bulamıyorum. Muharremen, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Kime? Alâ ta'imin yata'amuhu. Yiyen bir kişiye. Yemesi haram olan bir şey bulamıyor. İllâ en yekûne meyteten. Ölü hayvan olmuş başka. Evdemen mesfuhan ya da akan kan. Evlehme hinzirin ya da domuz eti. Peyn nehurisin, çünkü o pisliktir. Evfiskan ya da fısk olarak şey yapılmış olan, kesilmiş hayvan. Fısk yani yoldan çıkarak kesilmiş olan hayvan. Yoldan çıkılması ne? Uhille li gayrillah. Allah'tan başkasının adı anılarak. Lat adına, Uzza adına, kabile reisimiz adına, başbakan adına olur. Ama başbakan geldiği için için keserse değil. Başbakan burayı şereflendirmiş, onun gelmesi sebebini bir hayvan keseyim derse haram olmaz. Ama başbakan adına derse haram olur. Neyse. Şey, bir dakika. Kendi kendine konuş. O bir yazı yazarken mektupların başlarına bile Bismillah diye yazarlarmış. Bu sonra bunların en çok itiraz ettikleri nokta bu Rahman kelimesi. Yani bundan önce normal yazılarında bile Allah'ın ismini anmaktan çekinmiyorlar. Tabii canım, zaten Allah'ı inkar ettikleri. Özellikle yani diyor ki buna besmele çekmemizi Allah yasakladığı için çekmiyoruz. Tabii şu hayvanları Allah besmele çekmiyor. Onu özellikle çekmiyorlar. Yoksa diğerlerinden nasıl yazılarında kullanıyorlarsa kesiklerinde de kullanıyorlar yani. Tabii. Kesiklerini kullanıyor. Allah'a iftira ederek besmeleyi anlayıp yani başkasının adını anıyorlar. Zaten ayet açıkta söyledi onu. Bir de şimdi senin bu sözünden şu hatırıma geldi. Hani Müslümanları 3 yıl Şeybe Ebi Talip denen bir yerde abluka altına almışlardı ya, bir de bir belge yazmış, Kabe duvarına asmışlardı. Bismillah'ın dışındaki her tarafı yemişti karınca. Bu adamlar Mekke'li miydi? Tamam mı? Tabii. Zaten onlar diyorlar ki bu putlara niye tapıyorsunuz dendiği zaman bunlar Allah'ın kızı diyorlar. Bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diyorlar. Ama onların hiçbir zaman bunlar Allah'tır demiyor. Ama Hristiyanlar İsa Allah'tır diyorlar. Allah'ın oğludur da diyorlar, Allah'tır da diyorlar. Aynısını söylüyor. Ayette de var zaten. Fakat keferellezine kâl innallâhu huvel mesihü ibnü meryem. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlar. Şimdi onlar şöyle söylüyor. Yani sen insansın değil mi? Senin oğlun da insan olmaz mı? Tabii. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa diyor. Yani biz bunlara diyor bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kul oluyoruz diyor Mekke'li müşrikler. Yoksa hedeflerinin Allah olduğunu söylüyor. Yani konuyu detaylı bir şekilde kavramamız lazım. Yoksa bakın ne kadar büyük hatalar var, görüyor musunuz? Çok dev gibi hatalar var ve Müslümanların hayatını ne hale getiriyor. Şimdi burada bak, ben bana vahyolunanlar da bu dört şeyden başkasını haram görmüyorum diyor. Domuz etinin pis olduğunu söylüyor. Diğer pis şeyler de onun içerisine girer. Bu kapsamına girer, o ayrı. Ama mesela üzerine besmele çekilmemiş diye bir kelime geçmedi, dikkat ederseniz. En son inen ayet Maide suresinin 3. ayeti. Ve innehu le fiskun diyor. Ha orayı onu okuyacağız. Onu okuyacağız. Mesela bu 3. ayette de ölü, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilmiş. Bak Allah adına kesilmemiş demiyor. Dikkat edin. Allah adına kesilmemiş demiyor Mustafa abi. Allah'tan başkası adına kesilmiş. Kesenin kim olduğundan bahsetmiyor. Kesen kim olursa olsun. Yeter ki Allah'tan başkasının adına kesmemiş. O zaman Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, Budist de olabilir, Brahmanist de olabilir. Müşrik tabi. Bunlar hepsi müşrik. Hepsi müşrik. Şimdi Mekkeli müşrikler de, ben orada bir hocayla bu konuyu konuştum. O toplantıya gelen hocalardan birisiyle. Ki onlar, ben onların içerisinde en aklı başında olan ve Kur'an-ı Kerim'e en çok önem verenlerden birisiydi. Dedik ya doğru söylüyorsun dedi. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman, ben bu rivayeti bilmiyorum, ondan duydum. Belki bilenler varsa burada açıkça söyleyeyim, hatırlasınlar. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman Hint daha Müslüman olmamıştı. Ebu Süfyan'ın karısı. Bir oğlak kesti, peygamberimize getirip sundu. Dedi ki ya Muhammed, biraz sıkıntıdayız. Yoksa ben sana oğlak değil, kuzu sunmak isterdim. Peygamberimiz de olsun dedi ve oğlaktan yedi. Bunu kim kesti diye sormadı. Zaten ayetler açıyor. Putunun adına kesilmedi mi bitti. Şimdi burada bak. Okuyalım burada. Mealden okuyayım, fazla zamanımızı almasın. Çünkü söylenecek çok söz var. Vakit bitmeye yaklaştı. Ölü hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının namına kesilen hayvan. Sonra ölü hayvanına detay veriliyor. Boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış, süsülmüş, yani boynuzla öldürülmüş. Canavar yiyip de ölmüş bulunan hayvanlar haram kılındı. Meğer ki canı içindeyken yetişip kesesiniz. Yani ölmeden yetişip keserseniz başka. Bak besmele çekerseniz gene yok. Tamam mı? Gene. He? Kesiyorsun. Kesen erkek de olur, bayan da olur. Yani kimin elinde bıçak varsa o keser. Bu en son inen ayet. Gene besmele yok. Tamam, bayıltıyorlar, ölmeden keserlerse gene yenir. Çünkü ayet burada açık, bunların hepsini açıklık getiriyor. Şimdi tekrar En'am suresinin 143. ayetine geliyoruz. Yok, 143 değil. 121. Hani size Allah neyi haram kıldırmış tek yok, 119'u okuyalım bir daha. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكْرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Size ne oluyor ki Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirdi. İşte okuduk ayetleri de. Orada var mı bu hayvanların yemi? Müşriğin kestiği yenmez diye bir ifade geçti mi? Daha niye yemiyorsunuz? İlla maddurirtum. Tabi zorunlu kaldığınız zaman başkasında yersiniz. Yani o zorunluluk hariç, o az önce okumadık o ayette. Maide 3. ayette o belirtiliyor. Yani zorunlu kalırsan, aç kalırsan, ölmeyle yüzeye gelirsen, ölü hayvan et de yersin, domuz et de yersin. O başka. Ama normal durumda yiyeceklerin ayrı. وَاِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ama şurası kesin. Şu anda biz onu yaşıyoruz. İnsanların çoğusu kendi arzularına uyarak insanları bilgisizce saptırıyorlar. Peki şimdi ehli kitabın kestiği yenir de müşrikinki yenmez. Bize genel bütün mezheplerin ittifak ettiği konu bu. Peki bu bilgili olarak verilmiş bir fetva mı, bilgisizce verilmiş bir fetva? Bak ayet açıkça söylüyor değil mi? Çok enteresan. Anmadan kesse ne olur? Başkasının adını anmadıktan sonra Allah'tan başkasının adını. Tamam. İnne rabbeke huve alemu bil mu'tedin. Allahü Teala aşırı gidenleri çok iyi bilir. Ve zeru zahirel ismi ve batına, günahın açığında gizlisinde terk edin. İnnellezine yeksibunel isme sevizdevne yumaykanu yakterifun. Günah işleyenleri, Allah günah işleyenler yaptıklarının karşılığında cezalandırılacaklar. Şimdi Hanefilerin delil aldığı ayete geliyoruz. Mesela Hanefi mezhebine göre besmelesiz kesilen hayvan neti yenmez. Unutulursa başka. Bir de ehli kitabın kestiği yenir, fakat müşriklerin kestiği haram olur. Ölü hayvan hükmüne geçer. Delilleri şu ayettir. Bu konuda bir tek hadis bile yok, değil mi Yahya? Sen araştırmıştın. Yani besmeleyi şart koşan. Av başka. Av ayrı. Avla ilgili ayet de var. Konumuz av değil. Bak diyor ki ve la te'kulu, devam ediyoruz 121'e. Ve la te'kulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi, üzerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyiniz. Şimdi burada bu ayeti bırakırsak Hanefilerin dedikleri doğru. Değil mi? Üzerine Allah'ın adı anılmamış hayvanlardan yemeyiniz. Ayeti burada kesersek Hanefiler çok doğru söylüyor. Ama ayet devam ediyor. Ve innehu lefisk. Fısk olduğu halde. Yani tamı tamına fısk. Led de geliyor. Tamı tamına fısk. Şüpheli değil. Fıskın da ne olduğunu 145. ayetten okuduk. Allah'tan başka sağdına kesin. Yani fısk olarak Allah'ın adı zikredilmemiş. Başka sebeple değil. Yani Allah'tan başka sağdına olsun diye Allah'ın adı terk edilmiş. Böyle olursa yemeyin. Ama ne hikmetse bu ayette bu ve innehu lefisk, Arapça bilenler için söylüyorum, bu hal cümlesi olduğu halde sanki illet imiş, yani gerekçe imiş gibi mana verilmiş. لِأَنَّهُ fısk gibi mana verilmiş ve ayetin anlamı tamamen değişmiştir. Tamamen değişmiş. Yani çünkü çok yanlış bir anlam vererek. Ne diyor? Şeyler oku. Bak ben benimkinden okuyayım, siz de o şeyi mikrofonu dolaştırın, birkaç tane mealden okuyalım. Ben benim elimdekinden okuyayım. Kimin meali bakayım? Ahmet Davutoğlu'nun. Bazıları bu Ahmet Davutoğlu'nu şu anda başbakanın başmüşaviri Ahmet Davutoğlu'yu da karıştırıyor. Bundan hiçbir alakası yok. Bu rahmetli oldu. Batı Trakyalı bir alimdi. Bu sadece isim benzerliğidir. Bunu da bu arada söyleyeyim. Çünkü bana soranlar oluyor. Hocam onunla tanışıyorsun, söyle de bize biraz ucuz versin. Şu kadar mehal alacağız. Okuyorum 121. Kesilirken üzerine besmele çekilmemiş hayvandan yemeyin. Çünkü onu yemek fasıklıktır. Tamamen değiştirmişler manayı. Evet. Yemeğiniz eğer çünkü dese yememek fısktır demesi lazımdır. Tabii ki yemek fısktır diyor. Onun yani lennehu'ya da yanlış mana vermişler. Bu da iki tane yanlış üst üste birikmiş. Ya bu Arapça Arapça bilen bir kişinin bu hatayı yapması mümkün değil. Böyle bir hata yapılamaz. Ama hiç kimse bakayım Allah ne demiştir'e bakmıyor ki, bu ayetle ilgili falan ne demiştir'e bakıyor. Şey, gözü kapalı yazıp gidiyor. Evet, şimdi sen elindeki mealin sahibini söyle, ondan sonra. Beşir Eryarsoy, Ahmet Arapça. Bu nasıl mana vermiş? Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin, çünkü o elbette ki bir fısktır. Aynı manayı bozmuşlar. O kimin? Şaban Piriş'in. Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin, bu fasıklıktır. Yani okuyayım mı? Aynı hatayı yapmış. Daha devamına gerek yok. Bu elmalı mı? Sen üzerinde bir dakika ben sana şunu vereyim sen şurada. Ha, şimdi ok. Üzerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin çünkü o kat'i bir fısktır. Allah Allah, elmalıdan ben bunu hiç beklemez. Hepsi neyse de. Diyanetin mali. Ha, Diyanet. Diyanet Vakfı'nın şeyler kim, meal sahipleri? Hayrettin Karaman ve arkadaşlar, değil mi? Tamam. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. O da aynı hatayı yapmış. Maalesef. Burada açıklama getirmiş hocam da aslında yenmesi helal ona herhangi bir hayvan. Açıklamayı boş ver. Açıklamayı. Farklı var mı? Farklı meal var mı? Kuşkusuz farksızmış. Şimdi şu işe bir bakın Allah aşkına ya. Ayetin meali ki başka şekilde olması mümkün değil. Yani Arapça yapısı itibariyle ben burada onun şeyini, yapısını izah edecek değilim. Yani isteyenler gelir konuşur. Tabii hepsinde geçiyor o. Fısk Allah'tan başkası adına kesmek. O zaten geçiyor diğer ayetlerde. Evet. Doğru. Bak وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَفِسْكُ. Fısk olduğu halde Allah'ın adı zikredilmemiş olanlardan yemeyin. Yani fısk olarak zikredilmemiş. Yoksa başka bir sebeple değil. Fısk olarak zikredilmemiş olan da ne olduğunu zaten ayetlerde Allah izah ediyor. Allah'tan başkası اَلْ فِسْكَنْ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Fısk olmak üzere Allah'tan başkası adına kesilen. Kasıtlı olarak. Ve fısk olmak üzere zikretmiyor. Başka şeyle değil. Yoksa et olarak kesiyorsa burada bir fısk yok. Fısk ne? Allah'tan başkası adına kesmek. Tamam mı? Şimdi ve ayetin devamı bak. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyahim. Bu da açıklıyor hani birisi çıkar da yanlış mana verir diye. Şeytanlar kendi dostlarına fısıldarlar. Yücadilukum, sizinle mücadele etsinler diye. Yani siz de gelin bu putlara bu hayvan kesin. Ve in ata'tumuhum, eğer onlara itaat ederseniz innekum le müşrikun, siz de müşriklerden olursunuz. Demek ki bunların yaptığı iş müşriklik olması lazım. O müşriklik de Allah'tan başkası adına kurban kesmektir, hayvan kesmektir. Değil mi? Şimdi buradan şu sonuç ortaya çıktı mı? Ehli kitabın bir ayrıcalığı var efendim. Kestiği yenir, müşriklerin iki yenmez. Doğru mu bu söz? Ayetlerle ortaya çıktı. O zaman kesenin kim olduğu önemli değil. Allah'tan başkası adına kesmiş mi kesmemiş mi? Önemli olan o. Besmele çekmiş mi çekmemiş mi değil. Müslüman mı kafir mi değil. Eğer öyle derseniz bir sürü münafık var. O münafıkların onlar da kafir. O zaman ne yapacağız? İşin içinden çıkamayacaksın. Onun şeyi şu anda değil. Şimdi bir başka ayrıcalık neydi? Karılarıyla evlenilir. Tamam. Maide 5. ayette Allah onu söylüyor. Bak. Diyor ki vel muhsanatü minel mu'minat. Namuslu mümin kadınlar size helaldir. Vel muhsanatü minellezine utül kitab, kendisine kitap verilmişlerin namuslu kadınlar da size helaldir. Min kablikum, sizden önce kendine kitap verilmişlerin namuslu kadınlar da helaldir. İdâ âteytumûhunne ucûrehun, onların mehirlerini verdiğiniz zaman muhsinîne gayre müsâfihîn ve lâ müttekidî ahdan, ve namuslu olursanız, erkeklerin de namuslu olması lazım. Çünkü namussuz olursa namuslu kadınla evlenemez. Erkek de namuslu olacak, kadın da namuslu olacak. Bu ayetlerde hep o şart var evlenirken. Zina etmiş olursa ne olur? اَزَّانِ لَا يَنْكُحِ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً. Zina eden, ancak zina eden, habisler habisler içindir, evet. Zina eden, ancak zina eden bir kadınla ya da bir müşrikle evlenir. Zina eden bir Müslüman kafir oluyor mu? Olmuyor. Ama Allah müşrikle evlenir diyor. Namuslu kadın evlenemeyecek. Ya zina edenle evlenecek ya da müşrikle evlenecek. Hadi evlenemez miymiş? Yeşil tıkıma geldi. Ondan sonra burada bunu söylüyor. Vakit daraldığı için biraz hızlı geçiyorum. Şimdi gelelim Nisa suresine, geriye doğru geliyoruz. Nisa 25 mi? Ne? Bakalım. Evet, 25. Nisa 25'te evlenilmesi haram olan kadınlar sayılıyor. Ondan bunun dışında kalan kadınlarla evlenebilirsiniz. Burada da diyor, namuslu olacaksınız, zinaya yaklaşmayacaksınız. O şartla evlenmezsiniz. Sadece kadın namuslusu değil, erkek de namuslu olacak. Ha? Nerede? Hangi ayette? Oraya geçmedim. Ben 24'ten anlatıyorum şu anda. 25'e geçeceğim. Yani ben önceyi bir anlatıyorum ki o ayet anlaşılsın. Tabii. 23'ten 24'ü özetledim yani. Haram olan kadınlar anlatılmış 23'te, 24'ün başında. Bunun dışında kalan kadınlarla namuslu olmak şartıyla evlenebilirsiniz diyor. Mesela burada haram olan kadınlar anlatılırken müşrik kadın diye bir şey geçmiyor. Tamam, böyle bir şey yok. Şimdi ama burada diyor ki Allah 25. ayette وَمَنْ لَمْ يَسْتَضِعْ مِنْكُمْ تَوْلًا sizden kimin gücü yetmezse اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ namuslu mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, çünkü onunla evlenmek için bir mehir vermek lazım. Ona ayrıca ev açmak lazım. Bir sürü masraf. Herkesin gücü yetmeyebilir. Ondan sonra ikinci adımda yapacağı nedir? Allah'ın emri. Hemin ma melekete imanukum min fetayatikumul mu'minat. Ellerinizin sahip olduğu mümin cariyelerden nikahlayın diyor. Yani köle kadınlardan nikahlayın. Demek ki namuslu mümin kadınlardan sonra ikinci sırada gelen mümin cariyeler. Bununla ilgili hükümleri anlatıyor. Gene vakitten tasarruf için. He? Var. Var söylüyor ama az. Bak, tenkihuhunne biizni ehlihinne. Onları ailelerinin izniyle nikahlayın. Bak, aile diyor. Sahipleri demiyor. Ona nazik davranıyor Allah. Ve atuhunne ucurehunne. Mehirlerini verin. Onda mehri veriliyor. Ama az onunkisi. Bil maruf. Maruf uygun. Geleneğe uygun olarak. Onlar da namuslu olsunlar. Namuslu olmaları şartıyla, zinaya yönelmemeleri şartıyla ve gizli dost edinmemeleri şartıyla. Şimdi sonuna doğru geleyim ayetin. Diyor ki Allah, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Bu müsaade içinizden zinaya düşmekten korkanlara verilmiş bir müsaadedir. Yani namuslu kadınla, ya, namuslu mümin kadınla. İkinci adım, namuslu mümin cariye ile evleneceksiniz. Şimdi öbür ayete geçin. Kitabiye, yani ehli kitaptan olan kadınlar kaçıncı adımda anlatılabilir? Üçüncü adım. Yani namuslu mümin kadınlarla evlenemedin. Cariyeyle de evlenemedin. O zaman ehli kitapla evlenebilirsin. En alt. Halbuki Allah cariyeyle evlenmeyi tavsiye etmiyor. Diyor ki sabırlı olursanız daha hayırlıdır. Cariyeyle evlenmeyi tavsiye etmeyen Allah ehli kitapla evlenmeyi tavsiye eder mi? Ama kapıyı da kapatmıyor. Çünkü öyle bir yerde olursun ki evlenecek başka hiç kimse kalmaz. Yani. Kapı da kapalı değil ama. Şimdi Bakara 221'e gelin. Müşrik kadınlarla evlenilmez hükmü için delil alınan ayet. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Müşrik kadınları nikahınıza almayın. İnanıncaya kadar. وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ. Bir mümin cariye bir hür müşrik kadından daha hayırlıdır. وَلَوْ اَعْجَبَتْ كِمْ isterse sizin gönlünüzü çelmiş olsun. Gönlünüzü kaptırmış olsanız bile bir müşrik cariye, yok, bir mümin cariye bir müşrik kadından hayırlıdır. bu bundan hayırlıdır dediğimiz zaman bu şerli mi olur? Bu da hayırlıdır ama o daha hayırlıdır. Bu bundan büyük, bu büyük o daha büyük. Bu bundan uzun, bu uzun o daha uzun. Öyle değil mi? O zaman burada müşrik kadınla evlenmek haramdır diye hükmü çıkar mı? Ama ona kıyasla ikisi de cüce olabilir. İkisi de cüce olabilir. Ama biri diğerinden biraz daha uzun olur. Cüce de olsa hüküm değişmez. Çünkü uzunluk açısından değerlendiriyorsan ona da uzun diyorsun, öbürüne de uzun diyorsun. Bir de şey var hocam, burada o örnek tutmuyor. Çünkü kıyaslananlar müşrikle mümin cariye. Tabii. Kıyaslananlar mümin cariye ile müşrik arasında kıyaslar. Yani müşrikle müşrik arasında olsa ya da mümin kadından mümin kaldı cariye. Kaldı ki gene de o bir şey olmaz, bir delil olmaz. Hiçbir şekilde delil olmaz onun söylediği. Şimdi burada bunun gerekçesi mesela aynı şekilde diyor ki müşriklere de kız vermeyin diyor inanıncaya kadar. Mümin bir köle bir müşrikten hayırlıdır, isterse gönlünüzü kaptırmış olur. Hayırlıdır ifadesi, yani demek ki kadınlar için verilen müsaade erkekler için de verilmiş. Mesela şu söylenir devamlı: biz ehli kitaptan kız alırız ama kız vermeyiz. Demek ki hiçbir farkı yok. Değil mi? Ondan sonra ama diyor ulaike yed'un ilennar, onlar ateşe çağırır. Vallahu yed'u ile cenneti vel mağfireti bi'izni, Allah da izniyle bildirmesiyle cennete ve bağışlamaya çağırır. Ve yübeyyün ayatihi linnâs leallehum yetezekkerûn, belki akıllarını toplarlar başlarına. Allah ayetten insanlara açıklıyor. Bak, haram kılınmıştı işte demiyor bu. Halbuki o şeyde haram kadınlar anlatırken şu kadınlar size haram kılınmıştır diyor. Kesin. Ama burada öyle demiyor. Dikkat ediyor musun? O zaman sonuç, ehli kitapla müşrik arasında bir fark var mı? Çünkü ehli kitap kadını da cariyeden sonra ancak sıra geliyor. Müşrik, bütün müşrik kadınlar da cariyeden. O zaman ehli kitap da müşrik zaten. Aynı kategori. O zaman efendim ikinci ayrıcalıkları budur denir mi? Şimdi sonuca gelelim. Bir başka şey de anlatacaktım. Onu anlatırsam çok uzanır. Söz uzanır ger kalanın dediysem. Çünkü zaten hızlı hızlı anlattım. Ben yoruldum. Dinleyiciler daha çok yorulmuştur. Bir. Ehli kitap derken Kur'an-ı Kerim tasdik ettiğini belirtiyor ama kendinden önceki kitapları diyor Tevrat ve İncil diye, yani Kur'an'ın tasdik ettiği, Kur'an, Tevrat ve İncil'i tasdik eder diye bir ifade yok. Önceki kitapları tasdik eder diyor. Önceki kitaplarda Tevrat ve İncil var tabi. Ama bir de El Furkan var. Hakla batılı birbirinden ayıran bütün kitaplar. Böyle deyince ehli kitabın sahası ne oluyor? Genişliyor. Yorumla değil, ayetin metniyle girişiyor. İki, ehli kitap bizi Yahudi, Hristiyanlar bizi Yahudi, diğer insanlardan daha çok sever. Genel kabulü vardır. Demek ki bizi daha çok seven Hristiyanların içerisinde bir tek grup. Onlar zaten Kur'an-ı Kerim'i duymasalar da mümin insanlar. Onunla ilk tane ayetini okuduk şeyde. Bu da yanlış. Bugünkü ehli kitap tam müşrik olduğu için Yahudi ile Hristiyanla müşrikler arasında bir fark yok. Fark var. Tevbe suresindeki Tevbe 28'i okursak, ki onu da okuyalım. Bu fark ehli kitabın aleyhine bir fark. Şöyle düşünün. Bir adamın parası var. Fakir fukaraya yardım etmiyor. Birisi de zaten fakir. Ya kimseye verecek bir şeysi yok. Hangisinin durumu daha kötüdür manevi olarak? Zengin olan. Şimdi ehli kitabın elinde kitap var, iyi kötü. Öbürünün elinde yok. Bunlar o kitabın gereğini yapmıyorlar. Hangisi daha kötü durumda olur? Ehli kitap. İşte bakın Tevbe 28'e. Yok, 29'muş. Gâtilüllezîne lâ yu'minûne billâhi ve lâ bil yevmil âhir. Allah ve ahiret gününe inanmayan ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasulü, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayan ve la yedinune dinel hak, bu hak dini kendilerine din edinmeyen minellezine utul kitap, kendilerine kitap verilenlerden bu durumda olanlarla savaşın. Ne zamana kadar? Hatta yu'tul cizyete an yedin ve um sarılın. Ellerinde size boyun eğerek cizye verinceye kadar savaş. Ama bu cizye kelimesi, yani baş vergisi kelimesi müşriklerle ilgili geçiyor. Çünkü bunların durumu daha kötü. Onun için siz kendi hayatınıza bakın. Bir ateiste söz dinletebilirsin. Siz dinleyebilirler. Bir müşrik sizin sözünüzü dinler, yani böyle şey gibi. Ama bu ehli kitap gibi olanlar dinlemez. Müslümanların büyük bir bölümü de onlar gibidir maalesef. Dinlemezler. O zaman sonuç ne oldu? Bizim bu ehli kitapla ilgili Müslüman cemaat arasında yerleşmiş olan bilgiler Kur'an'ı değil. Ve bundan dolayı da son derece sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Böylece bu vesileyle de bu akşam bir ehli kitap dersi yapmış olduk. Söz uzanır, ger kalanın delisi. Kardeşim, diyalog aynı seviyede iki şey arasında olur. Onlarla diyalog olur. Dinimizi anlatmak için herkesle diyalog. Dinimizi anlatmak için herkesle diyalog kurarız. Ama onları hak din görmek için yaparsak bu Allah'ın kabul edeceği bir şey değildir. Yani tebliğ için tabii ki herkesle diyalog kuracağız. O bizim vazifemiz. Evet. Domuz kınından başkasından fırça yapılamıyorsa onu satacaksın. Evet. Evet, bu fırçaların birçoğu domuz kınından ve at kuyruğundan yapılır. At kuyruğu azdır, domuz kını çoktur. Onun için daha çok domuz kını kullanırlar. Hele şu tıraş fırçaların hemen hemen tamamı öyledir. Ama ayetlerde, domuzla ilgili ayetlerin tamamında domuz haramdır diye bir ifade geçmez. Yani ne geçer? Domuz eti haramdır. Kıl onun dışında. Tamam. Kozmetikte kullanılan domuz yağı yağ olarak mı kalıyor, yoksa kimyasal reaksiyona uğruyor mu? Uğramıyorsa o da onu kirletir.